जवाब में कह रहे थे आत्मवश ज्योतिर्भवति, आत्मा इसका ज्योति होगा। और आत्मा से वो लेना है जो कार्यकरण स्वायु संघात से व्यतिरिक्त है, कार्यकरण का उपभाषक है, आदित्यादि विहारी ज्योति के समान होने के बावजूद भी स्वयं अन्य के द्वारा अनवभाष्यमान होता हुआ विराजमान है, ऐसा अभिधीयते ज्योति ही अंतस्तंच तत्परिशेष्यात्। और इसलिए वह ज्योति अंतस्थ ही हो सकता है, ये परिशेष अनुमान से सिद्ध कर लिया जाता है। अच्छा, अस्य ज्योतिरभिधीयते इत्यन्य संबंध अस्य ज्योति अस्य ज्योतिरभिधीयते आतैव अस्य ज्योतिर अभिधीयते मूल में था ना, उसी को ज्योतिर अभिधीयते आगे लिया। अभिधीयते मैंने ज्योति अंतस्तंच तत्पारिशेष्यात् अभिधीयते, और वह बाह्य नहीं है लेकिन आदित्यादि के समान। इसे आदित्यादिवतिया हमेशा ध्यान में रखना व्यतिरेक दृष्टान्त, आदित्यादिवतिया व्यतिरेक दृष्टान्त, क्योंकि बाह्यस्थ ज्योति है और आत्मा अंतस्थ ज्योति है, इसे व्यतिरेक दृष्टान्त। यन्य में था आदित्य दृष्टान्त अनुमान में कार्यकरण व्यतिरिक्तम तत्तावत सिद्धम, इसलिए सिद्ध हो गया आत्मा रूप ज्योति कार्यकरण से व्यतिरिक्त है। इसी तावत सिद्धम, ये बात जो है सिद्ध हो गया। तच्चित्य के सदन में तच्च सिद्धम, यच्च कार्यकरण व्यतिरिक्तम कारण संघात अनुग्राहकंच, जो कार्यकरण से व्यतिरिक्त है और कार्यकरण संघात का अनुग्राहक है वह ज्योति तद बाह्य चक्षुराधिकरण उपलब्धिमान दृष्टम, लेकिन वह ज्योति सदैव हमें क्या देख रहे हैं बाह्य ही हुआ करता है। चक्षुराधिकरण बाह्य उपलब्धिमान दृष्टम, चक्षुरादि करणों के द्वारा बाहर बाह्य करणों के द्वारा उपलब्ध होता हुआ देखने को मिलता है। न तो तथा तत्चक्षुरादि उपलब्ध है, इतना अंतर है। ये जो आत्मारूपी ज्योति है ना, इसको चक्षुरादि उपलब्ध नहीं होता। कहते हैं कि यद्यपि इतनी बात समान है, कार्यकांड से व्यतिरिक्त है आदित्य भी, कार्यकांड संघात का अनुग्राहक है आदित्य भी, लेकिन वह आदित्य बाह्य करणों के द्वारा उपलब्धिमान है ये देखा गया। किंतु आत्मा में भी कार्यकरण व्यतिरिक्तत्व है, कार्यकरण संघात का अनुग्राहकत्व भी है, लेकिन फिर भी बाह्य करणों के द्वारा उपलब्धित्व इसमें नहीं है। न तो तथा तत् मैंने स आत्मा चक्षुरादि उपलब्ध तो आदित्य ज्योतिष प्रतिशु, क्योंकि आदित्य ज्योति उपरत्व के बाद में चक्षुरादि का उपलब्ध नहीं होता। तद आत्म ज्योति कार्यंत ज्योतिषो दृश्यते है, विचित्रता देखिए, आपकी इंद्रियां कोई काम नहीं कर रही है और आत्मा को आप इंद्रियों से ग्रहण भी नहीं कर पा रहे हैं। जब आदित्य उपरम हो जावे नक्षत्र उपलब्ध, यहां थोड़ा गड़बड़ है, तब चक्षुरादि उपलब्ध थे है ना, उसके बाद विश्राम होना चाहिए था। आदित्य ज्योतिष प्रदेशो कार्यंत ज्योतिषो दृश्यते, यस्मात तस्मात आत्म नहीं वयन ज्योतिष आस्ते पढ़ लेते कर्म कुरुते पढ़ लेते इति, ऐसा नहीं कि आदित्य आदि ज्योतियों को प्राम होने के बाद भी ज्योति का जो कार्य है क्या सकल प्रकार के शब्द प्रतिव्यवहार वस्तु दिखाई दे रहा है, बोल भी रहे हैं, घूम भी रहे हैं, फिर भी रहे हैं, स्वप्न में सारा काम हो रहा है, क्या काम नहीं होता है स्वप्न में, सब कुछ हो रहा है, वो क्या है, वो ज्योति का कार्य। जो यहां आपने लोक में जागृत में आदित्यादि ज्योति का कार्य क्या था, हम लोगों का सब घूमना फिरना बोलना चलना उठना बैठना पढ़ना लिखना सब व्यवहार, और एतादृशी व्यवहार में स्वप्न में भी दिख रहा है, लेकिन कब दिख रहा है वो, जब आदित्य ज्योतियों का उपराम होता है, फिर भी वहां ज्योति का कार्य दिखता है, हमें मानना पड़ेगा ना, फिर वहां भी कोई ना कोई ज्योति है। जब आदित्यादि कोई ज्योति नहीं है किंतु वहां कार्य है, इसलिए जरूर कोई ना कोई कारण होता है, ज्योति वहां मानना ही पड़ेगा। यस्मात कार्यंत ज्योतिष दृश्यते, जिसलिए ज्योति का कार्य सकल व्यवहार दिखाई दे रहा है, तस्मात इसी कारण से आपको मानना पड़ेगा आत्मनि वयं ज्योतिषास्ते इति। आत्मना एवा, आत्मा के द्वारा आत्मनैव से ज्योतिषा, आत्मनैव ज्योतिषा, आत्मरूपी ज्योति के द्वारा ही अयम पल्यते कर्म कुरुते। यह जो आस्ते रहता है, घूमता फिरता है, कर्म को करता है, जाकर के लौट के आ भी जाता है, ये सब काम होता है। तस्मात नूनम, इसे निश्चय हो गया ये बात, क्या अंतस्थम ज्योतिर्थि अवगम्य, वह ज्योति अंतस्थ भीतर विद्यमान है। इसलिए आत्म ज्योति अंतस्थ अदृष्ट, चक्षुरादिवीर अदृष्ट हेतु दर्शन दिया, चक्षुरादि उपलब्ध नहीं होता है, क्या है वो हेतु बन गया अदृष्टत्वा, यन्यम तन्यम में था आदित्यादेह व्यतिरेक अनुमान। नीचे दिया भी है देखो अनुमान, आठ नंबर टिप्पणी में अगला पन्ने का, वो अभौतिकत्व भी ले रहे, अगला पंक्ति के बाद वो दे रहे, इसीलिए किंच आदित्यादि ज्योतिर विलक्षणम तद अभौतिकंच, मूल में पहले देख लो तब बाद में अनुमान में जाए। आदित्यादि ज्योति की अपेक्षा से वो आत्मा कैसा है, विलक्षण है, आते वो अभौतिक भी। हमने भाई जी का ज्योति देखा, वो कैसा है, वो भौतिक है, नहीं आत्मा अभौतिक सएव हेतु चक्षुरादि अग्राह्यत्म आदित्यादि, यही कारण है, स्वयं ने अभौतिकत्व एव हेतु, ये अभौतिकत्वता और आत्मा आदित्यादि के विलक्षणता, यही कारण है कि वो आत्मरूपी ज्योति को चक्षुरादि उनके द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता। नब अनुमान में जय नीचे आठ नंबर टिप्पणी, विमताम देहादि विलक्षणम, ये जो विवादग्रस्त आत्मा देहादि विलक्षण है, क्यों अंतस्तत्वात् अतीन्द्रियत्वात् च व्यतिरेकेण आदित्यवत्। आत्मरूपी ज्योति आत्म विमतम नपुंसक जान रहे हैं, अभी आत्मपुल्लिंग है, यह ज्योतिष से तात्पर्य, आत्मरूपी ज्योति ही ज्योति नपुंसक, ज्योति शब्द, इसलिए आत्मरूपी ज्योति देहादि से विलक्षण है, क्यों ऐसा हेतु बना दिया, अंतस्तत्वात् अदृष्टत्वात् अतीन्द्रियत्वात्, अदृष्टत्वात् को अतीन्द्रियत्व को एक ही बात है, जो अतीन्द्रिय वो दृष्ट नहीं होता, अतीन्द्रियत्वात् हेतु दिया, व्यतिरेक दृष्टांत बनेगा क्योंकि आत्मा की तरफ दूसरा कोई है नहीं, अन्वय दृष्टांत नहीं बन सकता, व्यतिरेक दृष्टांत होगा, व्यतिरेक आदित्यादिवती थी। तो पूर्व पक्षी कहता है ये बात सिद्ध नहीं कर सकते आप, ये जो आपने सिद्ध किया आत्मरूपी ज्योति देहादि से विलक्षण है, क्यों दो हेतु दिया था, अंतस्तत्वात् अतीन्द्रियत्वात्, ये दोनों हेतु बन नहीं सकता, ये तो मेरे विचार दोष दे रहा है, क्यों पहले आपके अनुमान के खिलाफ जवाब दे रहे हैं, न पूर्व पक्षी न कह रहे हैं, यहां पर सिद्धांति का नाम नहीं है, यहां से पूर्व पक्ष बोलेगा काफी लंबा, पहले अकस्मात पीछे सिद्धांत के लिए क्वेश्चन डालेगा अकस्मात करके, बाकी पूर्व पक्षी ये पूरा समझो काफी लंबाई तक जाएगा, पूर्व पक्षी एक दो दो प्रघटक पूरा दो पैरा, बाद में 993 में जाकर के ननु अयमेव चेत दर्शनादि क्रिया करते थे सिद्धांत बोलेगा, वो भी मुख्य सिद्धांत ही नहीं है, मुख्य सिद्धांत और आगे जाकर के बोलता है, आगे में जाकर 9 से शुरू होगा, 994 पृष्ठ में मुख्य सिद्धांत वहां से शुरू करेगा, 900 बीच अवान्तर बोलेंगे, सिद्धांत कई बार आएगा, बीच छोटे छोटे वाक्य आएंगे, लेकिन मुख्य रूप से वहां से शुरू। पूर्व पक्षी कहता है आपके अनुमान गलत है, ये अनुमान नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता है जी, ये समान जातीय नहीं उपकार दर्शनात्, अरे जागृत काल में हमने जो देखा उपकारकत्व आदित्यादि में वह समान जातीय था, इंद्रिया बाह्य है और उन पर अनुग्रह करने वाले आदित्यादि भी बाह्य है, ये भी भौतिक है, वो भी भौतिक है, अंतस्तत्व कहाँ है, अतीन्द्रियत्व कहाँ हो सकता है, यह तो बन नहीं सकते, क्योंकि समान जातीय वस्तु को ही ज्योति रूपेण और जो अनुग्राहक रूपेण आपने स्वीकार जागृत किया है, अतः स्वप्न में भी जो ज्योति होगा वह भी भौतिक होगा, वह भी बाह्य होगा, पूर्व पक्ष कहता है, उसे क्या फर्क पड़ता है? नाड़ी के अंदर बैठ हो रहा है वो भी उसके बाह्य प्रकाशन में ना, वहां पर भी सूर्य एक अंदर में एक सूर्य है ना, वो सूर्य से प्रकाशन हो रहा है। अंदर में तो नहीं, आप सूर्य नहीं कर रहे हैं, लाइटें नहीं जल रही हैं, सब कुछ वही है, वो हेतु बनता नहीं है। वहां भी समान जाति प्रकाश कौन से प्रकाशित हो रहा है, अब ये कहना पड़ेगा भाई वहां सूर्य आदि संभव नहीं है। परिच्छिन्न देशत्व अनियत कालकत्ता जागृत अनुसरण 5 मिनट बीता, वहां तो 200 साल जिंदगी बीत गई। ये सब देखने को मिलता है ना भेद, वो ये सब हेतु बाद में लाएंगे। अब यहां पर वो जैसा बोल रहे उस हिसाब से उसको जवाब दिया जाएगा। केवल समान जाति तुर्गल हमें खंडन करने से यहां तात्पर्य रहेगा, और अन्य बातों को यहां नहीं बोला जाएगा। समान जातीय नहीं उपकार दर्शनाथ करता है वही व्याख्या करे स्वयं पूर्व पक्षी, आयत आदित्यादि विलक्षणम ज्योतिर आंतरम सिद्धियम इत्येतद् असत्। ये जो आपने कहा था आदित्यादि अंत पक्ष से विलक्षण कोई आंतर अंतस्थ ज्योति है और अभौतिक है, ये जो आपने सिद्ध किया है वह अत्यंत असत्य हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? सिद्धांत अकस्मात अजित्री सिद्धांत बोल रहे अकस्मात, पूर्व पक्ष फिर आरंभ करता है। उपक्रिय मान समान जातीय नहीं आदित्य जो दिशा कार्यकरण संज्ञा से भौतिक से भौतिक नहीं उपकार क्रियमाणो दृश्यते लोके। इस जागरण अवस्था में लोक में यही देख रहे क्या, उपक्रियमाण समान जातीय नहीं, उपक्रियमाण के समान जातियों के द्वारा ही आदित्य ज्योति के द्वारा कार्य कारण संघात जो भौतिक है उस भौतिक का उपकार भौतिक के द्वारा ही होता देखा। कार्य कारण संघात क्या है? भौतिक है। कार्य कारण संघात भौतिक भौतिके नहीं उपकार के न भौतिके न आदित्य ज्योतिषा भौतिके न समान जातीय नहीं उपकार क्रियमाणो दृश्य है। देहादि संघात जो भौतिक है और इसको उपकार करने वाले इंद्रियादि जो और उसके भी अनुग्राहक जो आदित्यादि हैं सारे के सारे भौतिक ही देखे गए हैं। यथा दृष्टंच इदम तथैव अनुमेय, जैसा आपको देखा जा रहा है व्याप्ति ग्रहण कर रहे हो उसके आधार पर आपको अनुमान करना चाहिए। कहां विपरीत अनुमान कर रहे हो आप? यदि नाम कार्य करना अर्थांतरण तत्वकारकम आदित्यादि ज्योति ही तथापि कार्यकरण संघा समान जाती है। यदि कहोगे भाई सप्र तो भीतर है वो अल्प देश में हो रहा है, वहां सूर्य कहां से हो जाएगा? वो छोटा सा नाड़ी के अंदर होता है, इतना लंबा कण कैसे बीतेगा पंच क्षण के अंदर? तो ऐसा यदि कहते हो फिर भी मानूंगा, चलो फिर भी वो समान जाती मान, इतना तो मानूंगा, भौतिक नहीं भी मानी चले काम चले, लेकिन समान जाति होना जरूरी है। यदि नाम कार्य करना अर्थांतरम, यदि मान ली भी आ जाए कार्य कांड की अपेक्षा तो वह भिन्न ही है वह ज्योति। कार्यकर्ण संघात उपकारक, कार्यकर्ण संघात उपकारक है वो, इतने हेतु तो कहीं मानूंगा, ऐसे विलक्षण है तो मान लूंगा, शरीर से विलक्षण है इतना तो मैं मान ही लूंगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। कार्य करना अर्थांतर में नहीं विलक्षण, ये कार्यकरण संघात से विलक्षण है। क्यों? कार्यकरण का उपकार को नाते कार्यकरण संघात उपकार आदित्य ज्योतिर्वत आदित्य ज्योति के समान, ये अनुमान तो मेरे लिए भी मंजूर है। पूर्व पक्षी कहता मैं भी स्वीकार करता हूं, ठीक ही कह रहे हो आप कि कार्यकरण संघात से यदि भिन्न है तो विलक्षण होना ही चाहिए वो। क्यों? क्योंकि वह उपकारक है, आदित्य आदि के समान ज्योति है। तथापि फिर भी कार्यकरण संघात को उपकारक है ना, जिसलिए कार्यकरण संघात को उपकारक है वह कार्यकरण संघात किस रूप का है? भौतिक है, अतः उपकारक भी भौतिक ही होना चाहिए। व्यक्ति को पकड़ रहा है उपकार्य के समान जाति ही उपकारक होना चाहिए। उपकृत कौन है? शरीर संघात है, अतः उपकारक भी भौतिक ही होनी चाहिए। भौतिक वस्तु जो उपकृत हो रहा है उसको उपकार कौन होगा? वो भौतिक ही होगा। तथापि है ना, यदि नाम है मैंने यद्यपि आप कह भी दो उत्तरी बात तो मैं मान लूंगा कार्यकरण संघा से विलक्षण है ये तो मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन वहां पर तथापि कार्यकरण संघा समान जातियम एव अनुमेयम, आपका अनुमान के द्वारा कार्यकरण संघात को समान जाति अर्थात क्या भौतिक ज्योति की कल्पना करनी पड़ेगी, भीतर में भी कोई ना कोई, भीतर में भी आदित्य से विलक्षण भौतिक ज्योति कल्पना करो, बहुत छोटा सा है लेकिन उसका काम बहुत बड़ा है, बाहर में बहुत बड़ा सूर्य है छोटा सा काम कर रहा है, लेकिन भीतर में कोई ऐसा विलक्षण चीज है जो बहुत बड़ा काम कर रहा है, है वो भौतिक, पूर्व पक्ष एक ही बात पर डट रहा है समान जाति ही होना चाहिए उपकारक, क्यों हेतु क्या है कार्यकरण संघात उपकारक आदित्य ज्योतिर्वत, कार्यकरण आदि संघात उपकारक होने के नाते आदित्य ज्योति के समान अनुमान है, इसलिए स्वप्न का दृष्टा जो ज्योति है वह कार्यकरण संघात से विलक्षण है, ये बात मान रहा है, स्वप्न दृष्टा जो ज्योति है वो कार्यकरण संघात से विलक्षण है, लेकिन कार्यकरण समान जाति ही होगा आदित्य आदि के समान, ये उसे अनुमान। और आपने क्या कहा ये स्वप्न का दृष्टा ज्योति है वो देहा से विलक्षण है, साथ ही तो बराबर रखा हो हेतु बदल दिया आपने का अंत सत्वात, विलक्षण का तात्पर्य आपका क्या है अभौतिकम था, लेकिन वो कहते हैं अभौतिकम नहीं मानता हूं, भौतिकम ही होगा, क्यों कार्यकरण संगत उपकारकता कार्यकरण संगत उपकारक होने के नाते आदित्य ज्योति के समान, और फिर हमारे हेतु का क्या होगा कहते आपके हेतु व्यभिचारी है, यत् पुनरअंतस्तत्वात् अप्रत्यक्षत्वात् च वैलक्षण्यम् उच्यते तच्चक्षुतरा ज्योतिभिः अनेकानेक, साध्यवद वृत्ति हेतु हो गया आपका, साधारण अनेकांत ले लो साध्य अभाव वृत्ति, साध्य क्या है देहादि विलक्षणत्व, देहादि से विलक्षणत्व साध्यवा, सद अभाव वाला हो गया देहादिवत्व ही, देह से अविलक्षण तारस देहादि देहादिमत्व का अभाव कहां है चक्षुरादि में, वहां पर आपका जो है अंतस्तत्व है अप्रत्यक्ष हेतु भी है, चक्षु कहां है अंदर ही है ना, शरीर के भीतर है कि बाहर है शरीर से, शरीर का भीतर है ना आपका अंक, और आप अपने अंक को देखा है आज तक कभी है? नहीं देखा कि देखा, अरे गोलक को देखते हो केवल दर्पण में भी जो देखते हो, आंख को किसने नहीं देखा आज तक माइका लाल ने, जितने वैज्ञानिक हो रखे हैं वो भी जो अनुमान ही कर पाते बेचारे, किसने आंख को कोई नहीं देख सकता, वो अति सूक्ष्म गोलक को ही देखेंगे, गोलक में जो प्रकाश किरण आ रहा है जा रहा है उसको जो रुको निकल लेंस लेंस वगैरह दुनिया भर बातें करते हैं, वो केवल इस भौतिक गोलक को लेकर के सारी बातें, नहीं तो वो सबको बिल्कुल ऑपरेशन करके ठीक करते सब यहाँ पकड़ पकड़ करके, दिखता नहीं ना पकड़ में आता नहीं तो कैसे ठीक करेगा, वो जो ऑपरेशन आदि करते हैं वो भी इस गोलक की करते हैं, इसे गोलक में न्यूनता के कारण से आपकी दृष्टि में गड़बड़ आ रहा है उसको तो ये लोग ठीक कर सकते, लेकिन आप ही के पाप आदि के कारण से अनुग्राहक देवता नाराज होकर के चक्षु इंद्रिय गड़बड़ा जाए फिर उसको कोई भी वैज्ञानिक कुछ भी नहीं कर सकता, डॉक्टर लोग कहते भाई कुछ नहीं होगा अब हो गया, जितने किस्म बदलना था बदल लिए, जितनी बार ऑपरेशन करें मोती हटाना था हटा लिए, अब नहीं हो अब तो तुमको अंधा ही होना पड़ेगा, क्यों बोलते हैं फिर, क्योंकि इंद्रियों को पकड़ के सेट नहीं कर सकते ना, वो हमक जगह पहले आख्यांच करके उसको नहीं हो सकता, क्योंकि आप प्रत्यक्ष तो साध्य अधिकरण हेतु हो गया ना आपका, साध्य देहादि विलक्षण उसका भाव गया देहादि तद्वान साध्य भावत तद्वान कौन होगा संघात, इस संघात के अंतर्गत साध्यवाद हो गया चक्षु, देहवान कौन है चक्षु भी है, और चक्षु के अंदर आपके जो देखते अंतस्तत्व हेतु भी बैठा हुआ है तो वृत्ति कौन हो गया अंतस्तत्व हेतु भी है वहां अप्रत्यक्ष हेतु भी है वहां चक्षु विचारी हेतु, अंतस्तत्व अप्रत्यक्षत्व विलक्षण उच्यते तक्षुराज ज्योतिर्भिर अनेकांतिकम, चक्षुराज इंद्रियां हैं उनके साथ आपका साधारण अनेकांतिक विचारी दोष आ जाता है, इसलिए आपका अनुमान तो बिल्कुल गलत। यथा अप्रत्यक्षाणी अंतस्थान चक्षुरादि ज्योतिषी भौतिकानी, इसलिए ये जो अंतस्थ हैं और अप्रत्यक्ष हैं कौन चक्षुरादि ज्योतिष, आप गए तो उसमें जा रहे कि नहीं आ रहा है, और वे कैसे हैं भौतिक समान जाति भी, इसलिए आपके हेतु के द्वारा भी भौतिकत्व ही सिद्ध होगा। विमतम आत्म ज्योति भौतिकम ये बनना पड़ेगा, ध्यान विलक्षण है वो, लेकिन वो भौतिक ही है, क्यों अंतस्तत्व अप्रत्यक्ष आपका हेतु प्रयोग करूंगा, अनुभवी दृष्टान दे दूंगा यथा चक्षुरादि भौतिक बन जाएगा। इसे स्वप्रदृष्ट आत्म ज्योति भौतिकम सिद्ध पूर्व पक्ष में अंत सत्वात नहीं समान जातिगत्वात संघात उपकारकत्वात ये सब हेतु पूर्व पक्ष का हेतु ले लो, सिद्धांत का हेतु उसी के अनुकूल चला जाता है, भौतिकत्व ही सिद्ध होता है। और आप वितरित दृष्टान देना चाहते थे, वितरित दृष्टान की कोई जरूरत नहीं है, अन्वय व्याप्ति भी हो सकती है, यहाँ पर चक्षुराज को दृष्टान्त बना दो। स्वप्रदृष्टा ज्योति देहादि विलक्षणम भौतिकम एव अंतसत्वात् अप्रत्यक्षत्वात् कार्यकरण संघात उपकारकत्वात् सब हेतु को ले लीजिए यथा चक्षुरादि दृष्टांत। अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत के रहते वक्त आप क्यों केवल व्यतिरेक बना रहे हो अनुमान, तस्मात् तव मनोरथ मात्रम विलक्षणम मात्र यदि सिद्धमिति, इसलिए आपकी केवल कपोल कल्पना मात्र है, आप अपनी खुशी भले मनाते रहिएगा कि भाई हमने तो सिद्ध कर दिया आत्म ज्योति को, नहीं नहीं सिद्ध होने वाला नहीं। एक और बात कहता है, अब स्वभाववादी आते हैं, ये तो तार्किकों ने अपने बात कह दिया, स्वभाववादी कहते हैं भाई ये इसका स्वभाव है, कहां है तो शरीर का स्वभाव है, कोई अलग ज्योति होती की कल्पना करने की जरूरत ही नहीं, कोई अलग कोई ज्योति हो देहा से विलक्षण कुछ भी नहीं बोलता है, कहां देहा से विलक्षण तुम ला रहे हो जबरदस्ती, उस अनुमान का भी खिलाफ चला गया वो तार्किकों ने जो अनुमान दिया, अगर ये भी अनुमान गलत थे, सिद्धांतिक अनुमान को तार्किकों को काटा, तार्किक का अनुमान को काट रहे स्वभाववादी, वो कहते तो स्वतः ही होता है सब काम, स्वभाव से सब काम होता है, लोकायतिक लोग चारवाक वो कहता है कार्य कर्ण संघात भाव भावित संघात धर्मत्म अनुमीयत है ज्योतिष, हे ज्योति गणा आप जो करे हो ये संघात का धर्म है, शरीर का स्वभाव है, क्यों जब कार्यकरण संघात है तो सारी ज्योतियां हैं, कार्य संघात नहीं है तो कोई ज्योति भी नहीं, काम खत्म, शरीर है तो इंद्रियां हैं, सब व्यवहार हो रहा है, शरीर मर गया तो इंद्रियां भी नहीं, कोई व्यवहार नहीं, ये सिद्ध हो गया, वो जो ज्योति ज्योति की बात आप कर रहे हो वो तो शरीर का धर्म था, इसलिए शरीर मर गया तो सारा खेल खत्म हो गया, यदि वो शरीर से विलक्षण होता शरीर का धर्म नहीं होता, शरीर मर जाए भले ज्योति रहना चाहिए ना, क्यों नहीं रह रहा, इसलिए शरीर के साथ साथ शरीर का ही स्वभाव धर्म था वो उत्पन्न हो गया, शरीर के साथ साथ पैदा हो जाता है ज्योति चैतन्य, ज्योति शब्द चैतन्य है ना, इसलिए कह रहा है जो प्रकाशकत्व है एक चैतन्य का धर्म है, उस शरीर का धर्म है, वो शरीर के साथ साथ पैदा, ये तो कहते हैं ना वो पृथ्वी जल तेज वायु आपस में मिल गए तो इसमें चैतन्य रूप धर्म पैदा हो गया। दृष्टांत भी बढ़िया दिया उसने पान का, नहीं जो है पान लिया उसे सुपारी डाल दी, कत्था डाल दिया, नहीं चूना डाल दिया, तो सफेद चूना है और कत्था सुपारी सब जो है लगभग लाल रंग के हैं, और हरा रंग का जो है आपका पत्ता है पान का पत्ता, देखो हरा सफेद लाल मिल गया ना सत्वरजतम, ये तो सत्वरजतम है मिल गए, तो एक रंग पैदा हो गया, बात जब चबाया फिर बहुत सुंदर रंग बन जाता है, और होंठों में लगा लगा करके सुंदर बनाते हैं लोग, बिना लिपस्टिक के लिपस्टिक हो जाता है वो, नहीं लोग दिखाते हैं ना बढ़िया पान वो होनी चाहिए जो बढ़िया लंग कर दे, बनारसी पान बड़ा प्रसिद्ध है, नहीं? पूरे बनारस को कोई दीवार नहीं मिलेगा जहा जो है सो पोता नहीं मिला, हर दीवार में जरूर है, तो उसी को उन्होंने दृष्टांत बनाया, सोच समझ करके दृष्टांत बनाया, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण बनारस है बोले, तो इसलिए कहता है कि भाई वो स्वभाववादी आ रहा है। चैतन्य जो है शरीर का ही धर्म है, वो शरीर से विलक्षण नहीं है। कार्यकरण संघात भाव भावित्वाच्च संघात धर्मत्व अनुमीयते ज्योतिष। उनका अनुमान क्या है? इमतम संघातात भिन्नम न भवति। आपने कहा विमत जो ज्योति है, चैतन्य है, प्रकाश है, वो कैसा है? संघात से भिन्न है। क्यों? आपके हेतु था संघात का यो भाषक है, कार्यकरण संघात का उपकारकत्वात् भाषकत्वात् आपके हेतु था। आदित्यादि दृष्टान्त आपने लिया था, लेकिन वो कहता है नहीं, विमतम संघातात् अभिन्नम, वो संघात से अभिन्न है। क्यों? संघात भाव भावित्वात्। उसके हेतु क्या है? संघात से साथ साथ भी पैदा होने वाला होने से, असंगात मर जाते भी सब मर जाता है, कोई चैतन्य नहीं, कोई प्रकाश नहीं, कोई ज्योति नहीं, कुछ भी नहीं, मर गया, न सुनता है, न देखता है, न बोलता है, न कुछ नहीं करता वो। संघात भाव भावित्ता ये उसका हेतु है। संघात का भाव माने उत्पत्ति के साथ साथ वे भी उत्पन्न होने वाले होने से संघात भाव भावित्ता हेतु दे दिया उसने। इसलिए संघात का धर्म है। ये सामान्य दृष्टानुमान है। तो अनुमान में दो प्रकार के होते हैं ना, विशेष दृष्टम सामर्थ्य दृष्टम, दो प्रकार का अनुमान होता है। जहां प्रत्यक्ष के योग्य अर्थ का अनुमान किया जाए उसको विशेष दृष्ट कहा जाता है, जैसे धूम और अग्नि का, क्योंकि प्रत्यक्ष योग्य ना बन्नी, उसका अपने अनुमान कर लो और पार चढ़ जाओ, वहां पर बन्नी दिखाई देगा। प्रत्यक्ष योग्य पदार्थ का अनुमान कर रहे हैं आप। जो प्रत्यक्ष योग्य पदार्थ का अनुमान जहां किया जाए उन अनुमान को क्या कहते हैं? विशेष तो दृष्टानुमान। और जब प्रत्यक्ष योग पदार्थ ना ऐसी चीज का अनुमान कर रहे, जैसे वर्तमान में ये आत्मा का अनुभव कर रहे हैं, ये प्रत्यक्ष योग्य तो है नहीं, स्वर्ग आदि भी है जो प्रत्यक्ष योग्य है नहीं, बहुत सारे पदार्थ जो प्रत्यक्ष, गुरुत्व है कहां प्रत्यक्ष होता है? गुरुत्व को देखा, सब अनुभव तो कर रहे हैं, अनुभव तो गुरुत्व को सब करते हैं, लेकिन किसी का प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, अनुभूति हो रही है उसकी। इधर अनेकों पदार्थ संसार में जो प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, नहीं सबके अनुभव का विषय हो रहा है। आकाश है, सब अनुभव कर रहे हैं, और भ्रांति व्यवहार भी उसमें करते रहते हैं। नील गगन है, स्वच्छ आकाश, अरे आज आकाश पर बादल घेर लिया है, ऐसे व्यवहार भी करते रहते हैं। यद्यपि आकाश अप्रत्यक्ष, ऐसा लौकिक अनेक दृष्टांत मिलेंगे जहां पर अप्रत्यक्ष होता है अनुभव का विषय होता है, उनको दृष्टांत बना लेना सब। वो सब क्या है? आपका सामान्य तो दृष्टानुमान। उसको हम क्या कहते हैं? सामान्य तो दृष्टानुमान का विषय होता है। विशेष तो दृष्टानुमान हमेशा इसलिए क्या है? प्रत्यक्ष आदि के योग्य पदार्थों का अनुमान किया जाता है। जो प्रत्यक्ष योग्य पदार्थ नहीं है ऐसे का अनुमान जाके अतीन्द्रिय पदार्थों का अनुमान, सीधे सीधे शब्दावली में कह दो अतीन्द्रिय पदार्थों का जो अनुमान किया जाता है, देव धर्म का अनुमान कर दिया आपने। क्यों? अरे इन्होंने बहुत बढ़िया जो है सवेरे सवेरे चार जुटते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तिलक लगाते हैं, बड़ा काम, बड़े अच्छा धार्मिक आदमी है। आपने अनुमान ही तो किया, धर्म को देखा, न कोई इसका हृदय में घुस सकता, ना पेट में घुस सकता, क्या मालूम क्यों कर रहा है ये सब ड्रामा, आप ही को मारने के लिए कर रहा होगा। ये भी हो सकता है आप बेचे बेचारे को बहुत उसको भला भी समझ रहे हैं, बड़ा धार्मिक है जी, बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन वो आपकी मारण कर रहा है, वहां वो मारण कर्म कर रहा है, पड़ोसी को हत्या हो जाए, पड़ोसी की हत्या हो जाए, इसलिए संकल्प कर रखा हो, और आप पड़ोसी उसको धार्मिक मान रहे हो, आपके अनुमान गड़बड़ है ना। आपकी मौत हो रही है उससे, और उसको धार्मिक कर रहे हैं आप। एक धर्म क्या है? अतीन्द्रिय है, आखिर भाई व्यवहार को देखकर अनुमान ही कर सकते हैं, वास्तव कुछ नहीं। जैसे बाबाओं को देख लिया अनुमान आदमी कर लेते सीधे ही, लाल है माने विरक्त है, त्यागी है, संत है, महात्मा है, बड़े ज्ञानी होंगे, तपस्वी होंगे, नहीं क्या क्या अनुमान कर लेते हैं। और सबसे ज्यादा बेवकूफ तो दक्षिण के लोग हैं, महा बेवकूफ है, क्योंकि देखे है नहीं साधु को, वहां बहुत कम होते हैं ना, और जो होते हैं बड़े बड़े मठाधीश होते हैं, कारों में घूमते रहते हैं, एरोप्लेन में उड़ते रहते हैं, हेलीकॉप्टर में उड़ते रहते हैं और मीटिंग में बड़े बड़े भाषण देते हैं, है नहीं? ऐसे लोगों ने देखा है। या तो ने दूसरे देखिए लाल वाले तो भीख मंगों को देखा और समझते हैं इसलिए ये सब महात्मा है। महात्मा मैंने बड़ा त्यागी विराग, बड़े विद्वान ज्ञानी और बड़ा आश्रम होगा, बड़ा मठाधीश होंगे, ऐसे समान यहाँ आके देखते हैं सब भंडारे में घूमने वाले। चलो पांच पांच पांच रुपयों के पीछे बड़ा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, क्या महात्मा है वहां के, वहां क्या सोच के यहाँ आए और यहाँ देख तो कुछ और ही मामला, सारा अनुमान आपका फेल हो जाता है। यहाँ आते ही बराबर मोह भंग हो जाता है, कहते बेकार साधु सब कुछ चलेंगे, कहाँ फल तो फंस गए, बेकार आ गए हिमालय में, सोचे हिमालय महान महात्मा होंगे, इतना निश्चय हो गए हिमालय ही महान है, कोई महात्मा महान नहीं, हिमालय जरूर महान है, गंगा जी महान है। अब तो कुंभ में इतने स्नान नहीं है, जिन लोग नहीं आए थे, और गंगा दशर पर कितने भीड़, सारा अर्धकुंभ फीका गया और उसे दस गुणा जनता थी इसमें गंगा दशर के लिए, इससे साबित है गंगा तो महान जरूर है। तो गंगा तट पे रहने वाला महात्मा महान है यार, ये मत पूछो, ये तो दक्षिण वाले से पूछ रहे जो आकर के गए धक्का खा करके, वो बताएंगे। तो बड़ा मुश्किल है ये अनुमान, जो सामान्य दृष्टा क्यों, ये अतीन्द्रिय पदार्थ है ना, आप तपस्वी है यानी क्या मालूम, हम तो वेशभूषा से आपका जो जटा दाढ़ी बूझ से देख लेंगे, सोचेंगे वहां भाई महान है, ये तो बड़े लंबी चौड़ी जटा बना रखे हैं तो वही महान है। हजारों साल से देखो इनको तो टाइम ही नहीं मिला, बाल संवारने को टाइम नहीं मिला, शैम्पू लगाने को टाइम मिला, साबुन लगाने को टाइम नहीं मिला, इतनी बड़ी जटा हो रखी है, इतनी तपस्वी है, जटा विस्तापस व्याकरण ने भी कह दिया है। तीसरे कहते हैं कि भाई देखो सामान्य दृष्टान में आप जो बना रहे हो, क्या आप अति इंद्रिय विषय बना रहे ना, वह चुति की अति इंद्रिय है, तब विषय का आपने अनुमान बनाया, इसी के लिए कह रहा है पूर्व पक्षी सामान्य दृष्ट से अनुमान से व्यभिचारित अप्रामाण्य, आपने जो सामान्य दृष्टानुमान बनाया है वह व्यभिचारी होने के नाते अप्रामाणिक है, क्योंकि आपने अभौतिकत्व कह दिया अनुमान में ना, अभौतिक तो क्या है, अतीन्द्रिय, कोई व्यक्ति अभौतिक का दर्शन कर सकता है, अभौतिक तत्व का अनुभव कर सकते हो, अतीन्द्रिय विषय कहो ना, अतीन्द्रिय विषय का आपने अनुमान किया, इसका तो सामान्य दृष्टानुमान है, और सामान्य दृष्टानुमान हमने बता दिया चक्षुरादि में, उसका विचार है, अतएव जो आप प्रामाणिक है। सामान्य दृष्ट बने नहीं भगवान आदित्यादिवत व्यतिरिक्त ज्योति साध्य साधयति कार्यकरणेभ्यः, क्योंकि आप सामान्य दृष्ट अनुमान के बल पर आदित्यादि व्यतिरिक से भिन्न व्यतिरिक अनुमान बनाकर के भिन्न ज्योति को सिद्ध कर रहे हैं, जो कार्यकरण से लक्षण अभौतिक करके सिद्ध करने जा रहे हैं, और वह प्रत्यक्ष से व्यभिचारी है, चक्षुरादि भी क्या है, अंतस्थ हैं, अतीन्द्रिय हैं, फिर भी जब वो क्या है कार्यकरण संघात के अंदर विद्यमान भौतिक ही है अभौतिक, अतएव मानना पड़ेगा इस शरीर का ही कि चक्षुराज भी कहा है शरीर में ही रह करके, याव शरीर पर याव काल पर शरीर जिंदा है तब तक चक्षुराज भी काम करते हैं, इसलिए यह जो स्वप्न का दृष्टा और बच्चेतन बोल रहे हो वो शरीर का ही धर्म है, शरीर से भिन्न नहीं, ये स्वभाव वाली, वो तो भिन्न तो मान रहा था बेचारा है, तो वो भी नहीं मानता, भिन्न भी नहीं मानता, न च प्रत्यक्षम अनुमान बाधितुम शक्यते, और जब प्रत्यक्ष प्रमाण से स्वीकृत किया जा रहा है उसको आप अनुमान प्रमाण के द्वारा बाध नहीं कर सकते, अयमेव तो कार्यकरण संघात प्रत्यक्षम पश्यति श्रृणोति मनुते विजानति, अरे जिंदा शरीर जो है ना यही देखता है, मरा शरीर तो देखता है, मरा हुआ शरीर देखता है क्या, सुनता है क्या, नहीं, इसका मतलब क्या, सभी के प्रत्यक्ष अनुभव सिद्ध है कि कार्यकरण संघात है तो पश्यति श्रृणोति मनुते विजानाति है, संघात नहीं तो कुछ भी नहीं, इसका मतलब क्या, संघात ही चेतन है, संघात ही अनुभव कर रहा है, शरीर ही आत्मा है, ये सिद्ध होगा, तब कहता है यदि नाम ज्योतिरंतरम अस्य उपकारकम स्यात् आदित्यादिवत् न तद आत्मा स्यात्, न तद आत्मा स्यात् ज्योति ही अंतरम आदित्यादिवत् देव। यदि ज्योतिरंतरम अस्य उपकारकम स्यात्, यदि इस स्वप्न का दृष्टा को उपकारक अंतर ज्योति है कह देते हो, आदित्य के समान आपने जो व्यतिरेक अनुमान करते हो, फिर भी वह ज्योति आत्मा नहीं हो सकता। न तो ज्योतिरात्मा, वह ज्योति आत्मा नहीं, उसका अनुमान है निमदन ज्योति नात्मा देह उपकार करता देह एवस्य। जागृत कालीन आदित्य व्यतिरेक दृष्टान्त हम भी बनाएंगे, आदित्यादिवत कहने में हम भी बना सकते हैं। विमतन ज्योति नात्मा देह उपकार करता, देह को उपकार होने के नाते आदित्यादिवत अनुमान हो गया। यद्यपि अनुमान प्रमाण स्वभाव वाली चार बात नहीं मानते, यही शास्त्रार्थ करने के लिए आपके अनुमान करते, हम भी तो अनुमान भले बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा मूल निश्चय क्या है, प्रत्यक्ष को अनुमान भी बाधित, इसलिए हम जो अनुमान कर रहे हैं अतीन्द्रिय हो जाए कोई भी चीज का अनुमान करते हैं वो प्रत्यक्ष अनुकूल ही करते हैं। हमने प्रत्यक्ष से देखा कार्यकरण संघात है तो दर्शन स्पर्श आदि क्रियाकलाप होता है, कार्यकरण संघात नहीं है अपलाप नहीं होता। इस प्रत्यक्ष अनुभूति के आधार पर हमने अनुमान बनाया, इमतन ज्योति ही नात्मा भवित मरुति देहोपकार आदित्य हम अनुमान करते हैं। इस प्रकार पूर्व पक्षी जो स्वभाववादी बोल रहा है यह तो प्रत्यक्ष दर्शनादि क्रिया करोति सएव आत्मा है ना, शरीर को आत्मा सिद्ध कर रहा है परिशेषण मान, इसलिए तो प्रत्यक्षम दर्शनादि क्रिया करोति जो साक्षात दर्शन क्रिया योग निर्माण कर रहा है निरंतर करते जा रहा है वही आत्मा होने लायक होता है। और कौन कर रहा है वो कार्यकरण संघात करता है, इसे नान्य अत कार्यकरण संघात ही आत्मा है, उससे भिन्न कोई दूसरा कोई आत्मा नाम की चीज नहीं। प्रत्यक्ष विरोध है अनुमान से अप्रामाण्य, प्रत्यक्ष का जहां विरोध होता है वह अनुमान को अप्रामाणिक माना गया है। तब सिद्धांती बोलेगा ननु अयमेव चेत दर्शनादि क्रिया करता आत्मा। यहां पर एक दृष्टि समझ लेना, स्वभाव मुख्य सिद्धांत नहीं है, हमने बहुत बोल दिया पहले से ही, मुख्य सिद्धांत और डेढ़ पृष्ठ बाद आएगा 994 में आना है ना, 94 की हाँ हाँ 94 में आने वाला है, अभी लगभग डेढ़ पृष्ठ है। एमएव चेत दर्शनादि क्रिया करता आत्मा संघात, यदि मान लिया जाए आपकी कहानी के अनुसार दर्शनादि क्रियाओं का कर्ता ये शरीर ही आत्मा है मान के चलूंगा, तो अविकल से दर्शनादि क्रिया कर्तृत्व कदाचित कदाचित न कथम, यही है शरीर तो है ना, शरीर यदि आत्मा है शरीर तो जिंदा है, फिर आज आप देख रहे कल मान लो आपका अंग फूट जाए है? अंधे हो गए आप तो क्यों नहीं देख सकते, शरीर तो है ना, शरीर आत्मा है तो देखना चाहिए, शरीर तो जिंदा है। कहते हैं नो अयम चेत दर्शनादि क्रिया करता आत्मा संघात, यदि दर्शनादि क्रिया का कर्ता जो संघात है इसी को आत्मा मानते हो तो कथम अविकल से दर्शनादि क्रिया कर्तृत्व कदाचित भवती कदाचित नहीं, विकलता से रहित अविकल, अविकल मैंने अभी अंधा नहीं है यहाँ अंधे हुए नहीं, उस अवस्था में विचार पहले अविकल से दर्शनादि क्रिया कृतम कदाचित बहुती कदाचित न क्यों ऐसा होता है, आप सोए पड़े रहते क्यों नहीं देखते हैं, शरीर तो है ना उस समय भी आत्मा तो है क्यों नहीं अनुभव कर रहा, आंख भी खराब हुआ नहीं है सब कुछ ठीक ठाक है और सोए पड़े हैं आप, आत्मा तो है जो कार्यकरण संघात को आत्मा माना अपने शरीर आत्मा तो आत्मा तो पड़ा है, लेकिन वो आत्मा दर्शनादि क्रिया उस समय नहीं कर पाता, जब जगता है तब दर्शनादि क्रिया करता है, इसका मतलब शरीर से बिना आत्मा मानना पड़ेगा, ऐसा सिद्धांत एक देशी ने कहा। तो कहते नहीं सदोष, ये कोई दोष नहीं, क्यों दृष्टत्व है, पूर्व पक्षी कहता यह कोई खास बात नहीं है, दोष आरोपण नहीं हो सकता यहाँ, क्योंकि ऐसा ही देखने को मिला है, जैसे देखते हैं वैसे ही आत्मा मान लेते हैं ना, जैसे दिखाई देता वैसे आत्मा, जैसे रंग वाला वैसे हो जाएंगे, उसमें क्या आपत्ति है, देखो क्यों हेतु कह रहे दृष्टत्वात्, दृष्टत्वात् कादाचित् दर्शनात्, दर्शनादर्शन और देहे प्रत्यक्ष प्रमितत्वात्, और प्रत्यक्ष सिद्ध है उसको मैं अपलाप नहीं कर सकता, ठीक है हमारी आत्मा ही ऐसी होती है मान लूंगा, हमारा आत्मा की ही विलक्षणता है, कभी अनुभव करते कभी नहीं करते, उसकी मौज है आत्मा की, आत्मा की अपनी मौज मस्ती है, वो कभी देखता है कभी नहीं देखता है, हमारी आत्मा ही ऐसी है, क्या करोगे, बड़ा विचित्र पूर्व पक्षी है। कहते नहीं दृष्टि अनुपन्नम नामा, क्योंकि उसका कहना है उसका तर्क भी जो गजब है, नहीं दृष्टि अनुपन्नम नाम, आप दृष्ट वस्तु का जो खंडन नहीं कर सकता ना माना तर्क के द्वारा, जबरदस्ती करोगे खंडन, दृष्टान बढ़िया ढूंढ के लाता है, खद्योत का दृष्टान है, जुगनो तो नहीं जुगनो, कभी लाइट देता है कभी लाइट नहीं देता, पंख मारता है, जैसे पंख खुलता है लाइट होता है, पंख बंद करता है लाइट बंद हो जाती है रात्रि में, और दिन में जब पंख खुले चाहे बंद हो कोई फर्क तो पड़ता ही नहीं, लाइट तो दिखता नहीं, इसका मतलब क्या है, आप कहोगे जुगनू के शरीर में प्रकाश नहीं है, उसके शरीर के कवय भी तो ऐसे चमक रहा है ना, उसका शरीर ही चमक रहा है वास्तव में, वास्तव में क्या है उसके शरीर का एक अंग है, वो अंग ऐसे चमकदार है, अगर उसके शरीर ही प्रकाश दे रहा आग नहीं देता, इसका मतलब थोड़ी है कि शरीर में प्रकाश नहीं है, कदाचित है कदाचित नहीं, फिर भी शरीर का वही भी प्रकाश देता है, उसे यहां पर भी कदाचित हो या ना हो लेकिन शरीर ही आत्मा मानना पड़ेगा, पता है नहीं खद्योत प्रकाश प्रकाशत्व दृश्यमान है कारणांतर मनोमयम, खद्योत में कभी प्रकाश हुआ कभी प्रकाश नहीं हुआ इसको देख करके क्या आप कोई कारणांतर के अनुमान कर लोगे, आप कारणांतर के अनुमान करते नहीं, पक्षी भी नहीं करते, आप क्या करो, होता ना जो बड़ा घर बनाते है लंबा सा, वो पक्षी देखो बिरतना 4 लाख है, बिना वायर का बिना बिजली का पूरे कमरों में लाइट बना देता है वो, इतनी बुद्धि है उसकी, वो इस जुगनू को पकड़ता है सब पंख तोड़ देता है और उसको फिट कर देता है घास, हल्का सा लाइट एक पर पड़ गया उसे रिफ्लेक्शन यहाँ आता है दूसरे कमरे में जाता है, वो चमकेगा तो यहाँ आएगा चमक, इधर भी चमकेगा, टॉयलेट तक ले जाता है, नीचे सबसे नीचे उसका टॉयलेट होता है, सभी में चिपका देता है, सब में लाइट व्यवस्था हो जाता है, अंदर लाइट ही लाइट होता है, अजब क्या खोपड़ी दिया भगवान ने उसको, विलक्षण देख लो, बिजली बल्ब और परमानेंट लाइट चल रहा अंदर, ये शरीर ही आत्मा मानना चाहिए, ये उसको स्वभाव है, क्या कर सकते हैं, पूर्व पक्ष बड़ा जोरदार कह रहा है, और देखेंगे।